0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 lipca, minęła 16. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Żyje i jest świadomy, ratownicy dotarli do górnika po wstrząsie w kopalni Rydułtowy. Trudna akcja gaśnicza w Malcu koło Święcimia, strażacy dogaszają pożar fabryki spożywczej. Znów będzie grzmiało i lało, są ostrzeżenia dla Polski wschodniej i południowej. Ostatni z górników poszukiwanych po wypadku w kopalni Rydułtowy żyje. Prezes Polskiej Grupy Górniczej Leszek Pietraszak powiedział, że ratownicy dotarli do niego przed 14. Górnik jest w tym momencie przygotowywany do transportu na powierzchnię. Został odnaleziony przez ratowników w stanie komunikatywnym, z kontaktem. Został opatrzony przez lekarza. No i dalsze badania i dalsze czynności będą miały miejsce po tym, jak zostanie wytransportowany na miejsce. Do wstrząsów kopalni Rydułtowy doszło w czwartek rano. Rannych zostało 17 górników. Jeden zmarł. Kilkudziesięciu strażaków dogasza pożar fabryki spożywczej w Malcu koło Święcimia w Małopolsce. W nocy ogień pojawił się w zakładzie produkującym m.in. paluszki. Od ponad 12 godzin straż pożarna prowadzi skomplikowaną akcję gaśniczą. Teraz strażacy dogaszają dwie hale, które zostały objęte pożarem. Tłumaczy Ryszard Dudek, komendant powiatowy straży w Oświęcimiu. Niestety ta najdłuższa faza działań, czyli sprzątanie po tym pożarze, dogaszanie, przerzucanie tego kłębowiska stali, części instalacji technologicznych, części konstrukcji dachu, która tutaj dachy były wykonane w konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy. I to wszystko, jeżeli nam się zapadnie, no to mamy duże po prostu rumowisko wewnątrz i to musi być wszystko przerzucone. Prawdopodobnie będzie się to nadawało tylko i wyłącznie do rozbiórki. Dopiero po zakończeniu akcji gaśniczej na pogorzelisko będzie mógł wejść inspektor nadzoru budowlanego oraz śledczy, którzy będą ustalać przyczynę pożaru. Tylko wczoraj Straż Pożarna w całej Polsce odnotowała prawie 3000 zgłoszeń po burzach i ulewach. Dziś do południa przyjęto kolejnych 2240 zgłoszeń. Przed nami kolejna niebezpieczna noc, znów zagrzmi i intensywnie popada. Dla Polski Wschodniej i Południowej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Jakub Gawron z IMGW mówi, że będzie towarzyszyć im intensywny deszcz. W trakcie burz ulewne opady deszczu, opady gradu i porywy wiatru, miejscami osiągające nawet 90 km na godzinę. Także najbliższe popołudnie, wieczór, ale też i noc niebezpieczna, zwłaszcza w południowo-wschodniej Polsce. W Polsce Wschodniej burze mogą rozpocząć się już późnym popołudniem i wieczorem. To będzie także kolejna tropikalna noc. Na południu Polski prognozowana temperatura minimalna to 23 stopnie Celsjusza. Upały we Włoszech zbierają śmiertelne żniwo. Media informują o śmierci 68-letniego mężczyzny na ulicy w Rzymie i 70-latka, które zmarło na plaży w Bari. W 11 miastach obowiązuje najwyższy czerwony alert z powodu upałów. Oprócz Rzymu, także m.in. w Anconie, Bolonii, Florencji, Latinie, Perugii, Pescarzy i Viterbo. Kardiolodzy ostrzegają, że temperatury przekraczające w niektórych częściach kraju 40 stopni mogą być przyczyną zawału. Fala upałów ma potrwać we Włoszech do końca lipca. W ponad 30-stopniowym upale rywalizują w Rzeszowie uczestnicy zawodów. Najtwardszy strażak bierze w nich udział, około 200 strażaków z różnych regionów Polski. Konkurencje są bardzo wymagające i po ich ukończeniu wielu brakuje tchu. Ciężki tor, ciężka pogoda, bieg z staną, przeciągnąć linię wężową i 80-kilowy manekin. Był to bieg na trzecie piętro, na wieżę, następnie wciągnięcie pakietu 20 kilo. No później trzeba było jeszcze podnieść pałeczkę, bo sztafeta zbiec, no nie było łatwo. Młot i przekazanie pałeczki dla koleżanki. Cały strój z wyposażeniem, czyli nomek, aparat oddechowy, hełm i tak dalej, wszystko waży około 20 kilo, może troszeczkę ponad. Da się w tym wszystkim oddychać? Chwilę da radę, a później trzeba się zmienić. To jest takie zmęczenie. Ostatnie metry z manekinem już jest, zamyka się oczy i tylko modli, żeby zobaczyć nad sobą tą metę. Zawody w Rzeszowie potrwają do jutra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ja jestem Marian, król niskiej ceny. Kupuję tam, gdzie są najlepsze przeceny. A w Media Expert wyprzedaż jest wielka. Tam każda cena to kusicielka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład czarny ekspres do kawy Krups Intuition. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. W antrakcie. Magda Kujdowicz. Dzień dobry, Malwina Kiepiel. Witamy Państwa ponownie w naszej letniej odsłonie naszej audycji o teatrze i mamy nadzieję, że poprawimy Państwa nastrój, opowiadając o spektaklach, które obejrzałyśmy latem i które będziecie mogli Państwo obejrzeć nie tylko w Warszawie, ale i w całej Polsce. Tak, na pewno czułe słówka wprowadzą Państwa w dobry nastrój. Mianowicie jest to spektakl w Och Teatrze w Warszawie w reżyserii Pawła Paszty. Ja wybrałam się do mojej ulubionej Łodzi na bardzo ciekawą Karmę w Teatrze Nowym, która bardziej pasowałaby, myślę, na scenę Nowego Jorku niż na scenę łódzką, ale publiczność dzielnie sobie z tym faktem poradziła. A ja z kolei byłam w Teatrze Powszechnym, w teatrze, który się wtrąca, na spektaklu Metoda na serce, śledztwo w reżyserii Katarzyny Szyngiery. No, na pewno było to ciekawe wydarzenie, a nasz gość z Teatru Powszechnego właśnie był naszym miłym zaskoczeniem i taką, powiedziałabym, pełną wartości rozmową o sprawach kobiecych, o sprawach związanych ze sztuką, teatrem i nie tylko. Mianowicie odwiedziła nas Ewa Skibińska. Kobieta niezwykle odważna i nieco szalona. I bardzo elegancka. Tak. Zapraszamy. Zaczniemy od recenzji spektaklu Czułe Słówka w Och Teatrze, spektakl w reżyserii Pawła Paszty. Oczywiście pamiętają Państwo słynny film z Shirley MacLaine i Deborah Winger. Jackiem Nicholsonem. No i Jackiem Nicholsonem, oczywiście, który był wielkim hitem i chyba do tej pory jest. I takie tematy filmowe zawsze mnie trochę niepokoją na scenie. No to i znaczy, kilka Oscarów. No nic dziwnego, bo to było mistrzostwo samo w sobie. I tam właściwie nie było puszczonej ani jednej sceny. To bardzo takie skończone dzieło filmowe. No i teraz wyzwanie. Jak to zrobić w teatrze? W dodatku na scenie bardzo trudnej do adaptacji w ogóle, ponieważ to jest scena, gdzie gra się na dwa fronty, bo jest widownia z obu stron i właściwie ten teatr bardziej jest przyjazny dla muzycznych spektakli niż dla spektakli teatralnych, bo aktorzy cały czas muszą grać, mówiąc brzydko, na dwie strony i reżyser cały czas musi o tym pamiętać. Bardzo dużo utrudnień. Tak, to jest rzeczywiście wyzwanie dla reżysera i dla scenografa, przygotowanie spektaklu w Och Teatrze. Moim zdaniem scenografia dosyć skromna, ale stanęła na wysokości zadania. Jeżeli chodzi o reżyserię, przyznam szczerze, że ta historia była intrygująca i wciągająca. Przede wszystkim należy docenić grę aktorów starszego pokolenia. Przepraszam, że tak to ujmę, ale dojrzałych. Dojrzałych, a mianowicie Aleksandrę Popławską w roli Aurory oraz Krzysztofa Dracza, tak, w roli Gareta. Mhm. Byli wspaniali, doskonali. No, Ola Popławska biegająca po scenie w tym peniuarze, grająca taką zawłaszczającą, toksyczną matkę, ingerującą w każdy aspekt życia swojej córki. No i z wielkimi pretensjami do własnej urody i życia miłosnego pani również. Tak, natomiast Gareth, no to mężczyzna w średnim wieku, były astronauta, znający wartość samego siebie, bardzo pewny siebie także. Birbant, proszę państwa. Birbant i uwodziciel wstrętny. Playboy, tak. Playboy. Natomiast Krzysztof Dracz, no nie bał się pokazania siebie w całości, powiedziałabym, tak? Tam nawet z obnażonym torsem. Tak, z obnażonym torsem, jakby nie wstydzi się swojego ciała. Rzeczywiście to było wyzwanie dla niego. Natomiast no, ja przyznam, że mam uwagi co do gry młodszego pokolenia. I tutaj no, niestety Eliza Rycembel nie dała rady moim zdaniem, zwłaszcza w scenie tak poruszającej, która tam następuje, a mianowicie kiedy ona zwraca się do matki. Mamo, ja umieram, która była, pamiętam, w filmie niezwykle poruszająca, no tutaj niestety no, wybrzmiała wręcz płasko. Ale to jest równocześnie najtrudniejsza scena do zagrania w ogóle, nie tylko w teatrze. I myślę, że tutaj na to miało wpływ, że próby były dość dynamiczne i szybkie. I taka prawdziwa więź, jaka powinna się stworzyć między aktorką grającą matkę, aktorką grającą córkę, potrzebuje czasu. Być może Liza potrzebuje więcej czasu na to. Ja jestem pełna uznania dla jej potencjału aktorskiego i wierzę, że ona się z tą rolą oswoi, bo tam było bardzo dużo utrudnień dla niej przez reżysera stworzonych. Scenografia, ruch sceniczny, taka ekwilibrystyka ciałem, na którą ona była zmuszona się porwać na tej scenie, spowodowała, że trochę była też skupiona na tym, a chwilami mniej skupiona na słowie. I myślę, że to spowodowało, że ona nie czuła się zbyt pewnie. Akurat na tym spektaklu, który widziałyśmy, ona nie czuła się zbyt pewnie w tej roli. To była trzecia generalna, więc to jeszcze nie był spektakl premierowy. I to się po prostu musi osadzić, ta sztuka, w swoich, że tak powiem, realiach. Ona musi się w tym dobrze poczuć, bo chyba nie czuła się najlepiej. No i umówmy się, takie dwie petardy jak Ola Popławska i Krzysztof Dracz, no to są takie aktorskie popisy i taka swada i taka naturalność, bo oni akurat znakomicie rezonują między sobą. To rzeczywiście jest pełne porozumienie i taki równocześnie dystans do tych ról, przyglądanie się sobie w tej roli. Tam jest bardzo wiele poziomów, na których można sobie z przyjemnością popatrzeć, więc serdecznie Państwu gratuluję. No tylko właśnie należy jeszcze zwrócić uwagę na to, że ta obsada jest szersza, że to nie są tylko tych dwoje aktorów. No i tam jest też taki zabieg reżyserski, który jest dosyć ciekawy. Wszystkie rozmowy telefoniczne, jak pamiętacie Państwo, film, było ich mnóstwo, bo Aurora lubiła do Emmy dzwonić codziennie. Tak to zostało rozwiązane, że panie mówią do mikrofonu, stojąc do siebie tyłem. To jest bardzo efektowne i teatralnie uzasadnione, szczególnie przy tym rodzaju sceny, ale bardzo trudne do zbudowania dla aktorek, bo jednak trzeba sobie wyobrazić tą drugą osobę, nie patrzy się na nią, nie odbijasz się od energii tej drugiej aktorki, tylko po prostu budujesz całą scenę ze swojej strony, jakby od nowa ciągle. Więc mnie się wydaje, że to trochę jest utrudniające dla młodego pokolenia aktorów. Tam również był jeszcze Karol Lele grający jej męża, Emmy i przyjaciółka. Mhm. Tak. I to są takie role poboczne, które rzeczywiście są rolami mało charakterystycznymi, takimi wspomagającymi. I to jest bardzo trudne zagrać coś takiego. Tak, ale pozostanę przy swoim zdaniu, jeżeli chodzi o ocenę gry aktorskiej. Natomiast, wiesz co, ja się nad tym długo zastanawiałam, przygotowując się do oceny tego spektaklu. Zastanawiałam się, gdzie jest problem. Ale potem pomyślałam sobie, że przecież w Teatrze Polonia, czyli jakby w tej samej, powiedziałabym, rodzinie teatralnej, widziałyśmy spektakl Na Rauszu, który też jest takim spektaklem, jakby adaptacją filmową. I powiem tak, że czasami wydaje mi się, że sam pomysł przeniesienia, okej, dobrze. Natomiast przenoszenie filmu do teatru jeden do jednego moim zdaniem nie zawsze się udaje. Zawsze wpadamy w takie porównanie film versus teatr. Jednak trzeba mieć jakiś pomysł na przeniesienie filmu do teatru. Dla mnie wyznacznikiem tego rodzaju, powiedziałbym, formy teatralnej jest Alvis Hermanis, który przeniósł film Kraina Głuchych do teatru, ale zrobił go znakomicie, bo on zrobił to jako repetycję. On zreinterpretował film. Po prostu nadał mu zupełnie nowe znaczenia. Tu mi tego zabrakło. Rozumiem, chociaż tłumaczenie jest znakomite. To znaczy świetne są w tym spektaklu dialogi. Ja chciałam jeszcze Państwu powiedzieć, że a propos tych adaptacji filmowych, znakomita jest Dziewczyna z pociągu w Och Teatrze. Polecam. Papierosy i gin, w głowie się tli, a w duszy mej splin. Znów noc, w głowie się tli, kwaśno i mdło, nie bawi mnie nic. Świat, dobry nasz Bóg nie wiedział, że kreks spadnie właśnie tu, ale wiem, że naprawi swój błąd i dobry Bóg zaszczyci mój kąt. Noc, papierosy, dżin, w głowie się trin, a w duszy mej spin. Znów noc, w głowie się trin, kwaśna mdła, nie bawi mnie nic. Smutno mi, to wszystko przez noc, to wszystko przez dzień, ale to nic, bo Bóg sprawi, że w postaci twej duch odwiedzi mój sen. Proszę Państwa, no już trochę przyzwyczaiłam wszystkich do tego, że jeżdżę do Łodzi i oglądam tam z upodobaniem różne spektakle. Dodam, że spektakl Carmen jest nietypową formą teatralną w Teatrze Nowym w Łodzi, który w ogóle zmienia swoje oblicze i stał się taką eksperymentalną, odważną bardzo sceną. Łodzianie się z tym zmagają, mam na myśli publiczność, ale na szczęście Łódź jest też miastem bardzo odwiedzanym przez turystów i ja na przykład na widowni miałam obok siebie Państwa z Torunia, z którymi dyskutowałam na temat i spektaklu, i w ogóle pobytu w kulturalnej Łodzi, więc ta perspektywa oglądania spektakli w Łodzi troszkę się rozszerza. Carmen to jest właściwie coś w rodzaju takiego improwizowanego show, takiego performansu na kanwie XIX-wiecznej noweli Prospera Mérimée, no i znanej Państwu z pewnością muzyki Georgesa Bizeta. I Anna Obszańska i Błażej Biegasiewicz postanowili stworzyć takie widowisko o seksualności i seksualizacji w ogóle, postrzegania ciała człowieka, czy kobieta piękna jest postrzegana tylko jako obiekt pożądania, mężczyzna również, bo te role już się trochę w naszej kulturze zmieniają. niesamowite były kostiumy, ponieważ jedna z aktorek właściwie całkowicie była ubrana w piersi, które były uszyte z różnego rodzaju materiałów. Bardzo była oszczędna scenografia, która korzystała również z recyklingu. Aktorzy właściwie nie mówili, tylko przemieszczali się po scenie w bardzo taki przemyślany, choreograficznie uzasadniony sposób. To była tak coś w rodzaju prowokacji, manifestu. Ja zabrałam na ten spektakl moją mamę, która była dosyć wstrząśnięta, taką Carmen. Natomiast to wszystko miało swoją formę i ta muzyka wspaniała, Bizeta, którą wszyscy znamy, wypełniała przestrzeń teatru i nagle ja zobaczyłam w tej Carmen zupełnie inną sytuację i sceniczną, i społeczną, i kulturową. I myślę, że to jest ogromny ukłon w stronę obu artystów z mojej strony, że się na coś takiego odważyli. Po pierwsze, że się na to odważyli w Łodzi, bo tak jak to powiedziałam na początku programu, gdyby coś takiego pokazać w Nowym Jorku, oglądacie państwo zapewne amerykańskie filmy i tam bardzo często są sceny, kiedy bohaterowie na przykład w komediach romantycznych idą do teatrów eksperymentalnych w Nowym Jorku i oglądają różne dziwne rzeczy na scenie, które właściwie trudno ocenić. No to jest właśnie coś takiego. I tutaj trzeba odwagi i otwartości, aby się temu przyjrzeć. Natomiast wszyscy aktorzy byli niezwykle dobrze do tego przygotowani i grali naprawdę świetnie, więc ich wymienię. Barbara Dębińska, Matka Byków, Łukasz Gosławski, Zuniga, Antoni Włosowicz, Don Jose, to był debiut tego aktora, Marek Bula, Escamillo i gościnnie Magdalena Malik jako Carmen. I to jest taka sytuacja teatralna, tak bym to nazwała, która jest pewnym wyzwaniem dla widza, ale ja bardzo lubię takie wyzwania, dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni do sytuacji zastanej w teatrze, którą obserwujemy od lat i te eksperymenty, które my obserwujemy, są w pewnych granicach. Znamy twórców, wiemy na co się przygotować, a tutaj kompletnie nie wiedziałam na co się przygotować. Musiałam się po prostu otworzyć na zupełnie nową rzeczywistość. A jakbyś mogła to ująć, tak zdefiniować, to co to było? To był teatr tańca? No bo skoro nie padają ani słowa. To był performance. Nie, padło kilka słów. Aha. Padło kilka słów, ale to były dosłownie takie równoważniki zdań. Mhm. I nawet pan, to było bardzo zabawne, który siedział w pierwszym rzędzie, zwrócił się do swojej żony, to byli starsi państwo. I po co ja założyłem ten aparat słuchowy? To mi w ogóle nie było potrzebne. Rzeczywiście, tutaj można było chłonąć obraz, a muzyka była na tyle donośna samego Bizeta, że słowa, które padały między artystami, nie były tak istotne. Ja się bardzo cieszę, że takie spektakle mają miejsce i to w takim miejscu jak Łódź, bo to jest dosyć specyficzne teatralne przedsięwzięcie, a publiczność mieszczańska łódzka jest przyzwyczajona raczej do rzeczy prostych, linearnie opowiedzianych historii i takich w miarę klasycznych. Jeśli są jakieś szaleństwa i prywatne teatry, na przykład Fundacja Kamila Maćkowiaka, to tam też ten eksperyment teatralny się w pewnej formie jednak mieści, do której ludzie są przyzwyczajeni. A tutaj takie szaleństwo na scenie. Także ja pani Dorocie Ignatiew, która już w tej chwili nie jest niestety dyrektorem Teatru Nowego w Łodzi. Tak, już serdecznie, jest w Teatrze Narodowym Starym w Krakowie. Serdecznie gratuluję odwagi i że pokazała taką drogę nowemu teatrowi w Łodzi, który trochę nie wiedział, w którą stronę ma pójść od wielu lat. Mówi się, że teraz objąć tę scenę ma Waldemar Zawodziński. Jeśli to prawda, to ja serdecznie temu kibicuję i trzymam kciuki, bo on przez wiele lat był dyrektorem Teatru Jaracza w najlepszych czasach tej sceny. Proszę państwa, zapraszam państwa na Carmen, otwórzcie się na to. Bardzo nietypową. Tak, zapraszam na nietypową Carmen, otwórzcie się na to, otwórzcie się na muzykę Bizeta. To nie jest długi spektakl, on trwa godzinę, teatr jest po remoncie, to jest bardzo piękna, odnowiona przestrzeń teatralna, jest bardzo miły bufet i przede wszystkim jest tam taki miły zwyczaj, że już na dole wita państwa obsługa teatru i trochę o spektaklu opowiada. Brzmi bardzo przyjemnie. To jest coś takiego jak oswojenie, edukacja z nową sceną teatralną. To jest bardzo starannie przygotowane. Także zapraszam do Teatru Nowego w Łodzi. My vision is distorted by my sleazy mind. Too picturesque an image to control this time. My intimate discriminating fears you test. My ignorance that truly feels it knows me best. You have the power, but but you keep it all to yourself. Your lust is decomposing. This intricate sincerity is choking me. It's scrambling and crawling all around my feet. And words that jump from line to line, they cover me. My credible intelligence evading me. You have the power, but you keep it all to yourself. Your lust is decomposing us. No a ja z kolei pomaszerowałam do Teatru Powszechnego w Warszawie na ostatnią premierę tego sezonu w tym teatrze, mianowicie Metoda na serce, śledztwo. To spektakl oparty na dosyć poruszającej historii opisanej przez Mirosława Wlekłego w swoim podcaście, a mianowicie historii... Kryminalnej. Tak, tak, takiej pary, która manipulowała ludźmi, wykorzystując ich bezwzględnie. Najpierw opiekowali się małoletnimi dziećmi, a potem zaczęli manipulować dorosłymi. I przyznam szczerze, że Katarzyna Szyngiera, biorąc się za tą historię, przygotowała spektakl bardzo trudny w odbiorze. Dlaczego? Dlatego, że pierwsza część tego spektaklu to praktycznie film, ponad 40-minutowy. Tak, część widzów była tym skofundowana, słyszałam. Ale sam film jest zrobiony bardzo ciekawie. To jest takie jakby nawiązanie do kina niezależnego, kręcone krótkie ujęcia z bliska. No i świetnie grająca w tym filmie aktorka Ewa Skibińska. Nasz gość, tak. Tak, ona skradła całkowicie ten film. To jej rola jest niesamowita. Natomiast druga część pokazuje niestety... Przyznam wprost, chaos narracyjny. To znaczy, że jeżeli ktoś nie zna historii tej pary, to nie jest w stanie do końca zrozumieć, o co w tym spektaklu tak naprawdę chodzi. Dopiero wprowadzona jest tam w drugiej części postać profesora, który wyjaśnia mechanizm działania tej pary oszustów. Natomiast no niestety to jest przedstawienie dość nieudolnie zrealizowane na poziomie koncepcyjnym. I to jest dosyć smutne, bo Katarzyna Szyngiera jako reżyserka została wielokrotnie nagrodzona za wspaniały musical 1989 Pozytywny mit. No ale to była praca zespołowa. To tak. Nie tylko była praca jej, tutaj podkreślmy jednak rolę choreografii ogromną, muzyki i wysiłek całego zespołu. Także miała wsparcie ogromne. Tak, natomiast sam temat tego spektaklu jest niezwykle, niezwykle ważny, bo to jest, mówię o tym, jak bardzo łatwo ulegamy takiemu mechanizmowi manipulacyjnemu, będąc łatwowiernym, a wręcz naiwnym. Tak? To o mnie spektakl jest, tak. Nie, w takim znaczeniu. Tak, ja się nieustannie. Co za wyznanie. Ja się nieustannie dziwię swoją naiwnością życiową, czyli powinnam to obejrzeć. Na szczęście masz przyjaciół dookoła, którzy tak, są. Tak, to, że mnie rzeczywiście sprowadzają na ziemię, to jest tak, bardzo dziękuję. Proszę. Natomiast rozumiem, że to jest spektakl dla mnie. Zawsze jak słyszę wątek kryminalny, to się ożywiam, więc ja się we wrześniu wybiorę, bo teraz mi się nie udało. I rzeczywiście warto pójść, tylko trzeba przygotować się, że tam dość długi film. Natomiast cały zespół bardzo dobrze gra, to trzeba podkreślić. To jest dobry zespół w ogóle, ten zespół w teatrze. Teatrze Powszechnym Pawła Łysaka, to trzeba im oddać. I zresztą Ewa Skibińska nam o tym przed rozmową wspomniała, że bardzo lubi grać w tym spektaklu, bardzo lubi swoją postać. To prawda, natomiast to niestety przez to, że moim zdaniem Katarzynie Szyngierze zabrakło pomysłu, jak opowiedzieć tą historię, mówię o tej części filmowej, że jednak można było ją jakoś inaczej włączyć na poziomie reżyserskim w ten spektakl, no to pokazuje jakby słabość przygotowania się do tego spektaklu. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałam powiedzieć, że i tutaj wezmę ją nieco w obronę, a mianowicie to, że ona wzięła temat, oprócz tego, że to jest temat ważny, to jeszcze temat niezwykle aktualny, bo przygotowując się do recenzji, odnalazłam informację, że ta dwójka oszustów, oni jeszcze przebywają w więzieniu, ale za moment wyjdą z tego więzienia. I będą oszukiwać dalej? Myślę, że tak, bo więzienie nie zawsze spełnia tą rolę resocjalizacyjną, a raczej uczy, powiedziałabym, doskonalenia swojego postępowania przestępczego, tak. No tak, resocjalizacja to jest kolejny temat. I on zresztą nie po raz pierwszy pojawia się na scenie. Myśmy widziały spektakl w Teatrze Studio. Pamiętasz? Tak. Też z takim wątkiem i też oparty na prawdziwej historii. Więc to jest kolejna droga, którą idzie polski teatr. Szuka też takich tematów. Aktualnych i na to rzeczywiście zwracam uwagę, że to jest ciekawe w tym spektaklu. Natomiast no, ten film i te firanki, które tam są w scenograficzne, no naprawdę to jest moim zdaniem nieprzemyślane do końca. Proszę państwa, trzeba się przekonać. Także tak czy siak Teatr Powszechny to jest taki adres, który na mapie Warszawy jest ważnym adresem i ja zachęcam, żebyście państwo powędrowali za Malwiną i własne zdanie porobili sobie na ten temat. Tak, ale przede wszystkim przed pójściem do teatru przeczytajcie o tej historii nieco, będąc przygotowanym. I to jest dobra zasada w ogóle przed spektaklem, aby sobie trochę o nim poczytać. Zachęcamy. Dzień dobry, Magda Kujdowicz. Dzień dobry, Magdalena Kiepiel. Dzień dobry, Ewa Skibińska. No właśnie, przedstawiła się Ewa Skibińska, aktorka, na którą długo czekałyśmy, którą obserwowałyśmy również jako widza w teatrze. No i podziwiamy przede wszystkim. I podziwiamy, którą podziwiamy na scenie. I która wydaje mi się, że jest artystką pełną odwagi i odrobiny szaleństwa. Czy to jest dobre rozpoznanie? Podoba mi się taka recenzja mojej osoby. Tak? Tak jest? No taki mam ten charakter, wydaje mi się trochę szalony. Poza tym to jest coś, o czym pani powiedziała, takiego potrzebnego artyście chyba. Szaleństwo, tak? I co jeszcze? I odwaga. I odwaga. No tak, bywam odważna, ale też jak każdy, trochę się czasami czegoś obawiam i jestem ostrożna. Jestem ostrożna. Ja myślę, że przede wszystkim jestem ostrożna. Odwaga w wypowiedziach artystycznych, tak. I jestem bardzo zdeterminowana, jeżeli pracuję nad czymś, to pracuję do końca. Nie umiem pracować na pół gwizdka. Mhm. Bardzo się angażuję. Wydaje mi się, że to jest w ogóle droga do sukcesu. Owszem, praca, tam gdzieś troszeczkę talent, ale przede wszystkim wiara w to, co się robi. Nie robienie tego, czego się nie chce robić, ale jeżeli już się robi, to nie wiem, obrażałabym siebie, gdybym to robiła bez pasji. Każda rola mnie bardzo zajmuje, każda rola jest dla mnie ważna i każda moja obecność na scenie czy przed kamerą jest dla mnie cenna. No po prostu jest tak jakby tą ostatnią rolą w życiu. To są nauki, które wyniosłam jeszcze ze szkoły i teraz mogę to powtarzać młodszym aktorom. Pracuj tak nad każdą rolą, jakby była ostatnia w twoim życiu. To mi pachnie pewną determinacją też i takim dosyć, no takim procesem totalnym związanym z budowaniem roli. Często aktorzy mówią, że się wyłączają w ogóle z życia, pracują nad swoją postacią, że są trudni dla bliskich, że się nie spotykają, że nie potrafią być w tej normalnej rzeczywistości, bo są w tej swojej roli. To tak jest? W takim tunelu się tkwi? Bardzo często. Ja jestem osobą, która ma wbudowany taki barometr. W momencie, kiedy moje ciało, moja dusza zaczyna pracować i mój rozum, wtedy mówi skup się na tym, skup się tylko na tym. Mhm. Instaluj się, bądź w tym. Trochę wtedy bywam odklejona od rzeczywistości. Mhm. Jako aktorka czuję, że biorę na siebie coś takiego, jeśli dostaję rolę do zagrania, jak może sportowiec, który ma wystąpić na olimpiadzie. Czasami jakaś rola jest tą olimpiadą, a czasami jest to trening w pocie czoła z trenerami, którzy są różni, ale chcą pracować na twój sukces, na mój sukces. I jestem w stanie bardzo dużo znieść, wielu rzeczom się poświęcić, z wielu rzeczy zrezygnować, dlatego że moim celem jest zrobienie spektaklu, zrobienie roli, porozumienie się z zespołem, z reżyserem i wydobycie z siebie tego jakiegoś nowego człowieka, nowej roli, czyli też, no tak jak sportowiec, no musi o tej tyczce skoczyć. I żeby to zrobić, musi się wcześniej potwornie napracować w ogromnym skupieniu i w dużych wyrzeczeniach. Więc rzeczywiście odwaga, szaleństwo. Myślę, że jestem też pracowita, ale dbam też o siebie. Nie zapracowuję się na śmierć. Chociaż czasami, tak jak mówię, nie mam do końca na to wpływu. A lubię te stany takiej medytacji podczas dochodzenia do roli, czy takiego odklejenia. Robię się wtedy takim dystraktem, robię bardzo dziwne rzeczy. Tak jakbym po tym wywiadzie schowała szklankę do torebki, to by znaczyło, że za 2 dni mam premierę. No. A propos jeszcze tej odwagi, no bo pani kariera zawodowa potwierdza to określenie, dlatego że po 30 latach pracy w Teatrze Polskim we Wrocławiu podjęła pani trudną decyzję dotyczącą przeniesienia się do innego miasta i de facto rozpoczęcia wszystkiego na nowo w Warszawie. No można to postrzegać jako rozpoczęcie wszystkiego na nowo, a można jako proces kontynuacji czegoś, rozwoju. No widocznie tak, te moje kroki musiały być stawiane, tak to czułam. Byłam przez wiele lat w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Ten teatr zniknął z mapy Polski teatralnej. Tak, przeżywał tę chwilę bardzo. Tak. Pod dyrekcją Cezarego Morawskiego. Tak, później Jana Szurmieja. Tego teatru już nie ma. Znaczy nie ma w takim kształcie, jaki był, kiedy ja tam byłam. I bardzo ciekawy zespół. Tak, to była jedna z lepszych scen w Polsce. Tak, wtedy mogliśmy się pochwalić licznymi nagrodami i dowodami uznania tego, co robimy. No ale to się skończyło, więc poszłam tam, gdzie mogłam kontynuować swoje ambicje, spełniać swoje marzenia, grać ciekawe role, pracować z ciekawymi reżyserami i dlatego wybrałam Teatr Powszechny za dyrekcji Pawła Łysaka. Ona wciąż trwa z powodzeniem. I no bardzo to jest taki podniecający moment w życiu 53-letniej kobiety, która decyduje się zmienić miasto, mieszkanie, teatr, oddalić się od najbliższej rodziny, córki, wnuków, mamy. I jestem tutaj sama w zasadzie, ze swoją pracą, z przyjaciółmi i z fantastycznymi propozycjami. Tak, artystycznymi. I one są bardzo różnorodne, prawda? Tak. No gram w serialach, w filmach. Mhm. Pracuję z młodymi ludźmi, którzy świeżo ukończyli szkołę filmową albo ciągle na niej są. W niej są, uczą się. Film Ciepło, który mogłam zrobić z młodą reżyserką, która dopiero skończyła pierwszy rok Łódzkiej Szkoły Filmowej, a byliśmy już na ponad 20 festiwalach z tym filmem. Mhm. Krótki metraż. Film Słoń. Nie wiem, nie mam karteczki, nie pamiętam. Dużo się dzieje, ale mamy Instagrama, gdzie artystka jest silnie obecna i tam rzeczywiście widać, a to z Krystianem Lupą, powrót spektaklu Balkony, na którym byłyśmy z Malwiną, miałyśmy to szczęście, a to wyjazdy zagraniczne, to właśnie plan filmowy. To jest taki płodozmian chyba, który dobrze robi artystce, bo to świadczy o ciągłym rozwoju i też jest fajne, bo człowiek się czuje potrzebny po prostu. No, co byśmy bez pracy zrobiły, no, dziewczyny? Tak, to jest prawda i to nie z moich ust to padło, tak jakbym dzisiejszego ranka po prostu zapomniała, ale Krystian Lupa to jest bardzo ważny dla mnie reżyser i w Warszawie zagrałam w Nowym Teatrze w jego Pułapce, potem Capri, Wyspa Uciekinierów, ciągle w repertuarze powszechnego. Tak, Imagine. Zachęcamy Państwa. O, mam nadzieję, że uda nam się zagrać ten spektakl. Jest bardzo drogi, są problemy z przeniesieniem, z graniem go. Imagine właśnie. Tak, no i wróciłam na chwilę do Wrocławia, żeby zagrać w Balkonach. Również Krystiana Lupy do Teatru Podziemie, który powstał po rozwaleniu się teatru właściwego polskiego. I teraz jest Teatr Polski w Podziemiu. I tak jedną nogą tam, jedną tu. Nie ukrywam, że mam też nowe propozycje z tamtego teatru. Ale jest ciężko teraz jeździć do Wrocławia, bo tutaj jestem osadzona. Współpracuję też z Teatrem Werlikowskiego. Jestem tam w dwóch rolach, gdzie zrobiłam zastępstwo za koleżanki. Pojedziemy do Chin ze spektaklem, wyjeżdżamy. Piękny spektakl, też polecamy. Tak, nie mogę na razie zaprosić w Warszawie, bo będzie grane w Chinach, ale wiele razy, więc może ktoś się załapie. Wybierze, tak. Robię dużo ciekawych rzeczy. Jest fajnie. A propos wspomnianego tutaj profesora Krystiana Lupę, ja przyznam, że spotkałam się z takim określeniem ze strony profesora, że jest pani jego ulubioną aktorką, jedną z. A sama pani określiła, że praca z Krystianem Lupą jest drogą. Jaka to jest droga? To jest reżyser, który sprawia, że jeżeli jestem w jakimś momencie swojego życia, że mi się wydaje, że bardzo dużo już wiem, to przy nim się okazuje, że jeszcze wiele nie wiem, że ciągle pełniam takie stare błędy, bym powiedziała, bo my przecież ciągle dążymy do doskonałości i pewnie nigdy jej nie osiągniemy. Każdy w swoim fachu. No, chciałabym kiedyś stać się w swoich oczach ideałem aktorki, która już bez żadnego zmęczenia, bez żadnego wysiłku i bez żadnego poświęcenia może naciśnie jakiś guzik i już jej będzie to tak łatwo przychodziło, bez tej męki twórczej. Eksperymentuję sobie w swoich myślach, co by było, gdyby się już tak dowiedzieć wszystkiego o tym zawodzie, że dochodzi się do tego momentu, że już bez wysiłku jest się świetnym. Ale to jest oczywiście nieprawda, to się może zdarzać, ale to nie jest... To nie jest ta korona, którą, o wow, już to mam i nigdy nikt mi tego nie zabierze. A Krystian tak pięknie pracuje zawsze z aktorem i te spotkania z aktorami, moje spotkania z nim polegają na tym, że znowu znajduję wartość w tym, że jestem niedoskonała, że mogę się wstydzić, a wstyd to nie jest fajne, to znaczy to nie jest takie modne. Lepiej się nie wstydzić, lepiej być przebojowym, że można się skompromitować, no że powinno się wręcz kompromitować pracując nad jakąś rolą, że trzeba badać siebie otwierając takie niewygodne i wstydliwe okienka, że szukać w sobie dziecka należy, że to co już potrafisz, wyrzuć to. To nie jest to znalezione, to nie jest wartość. To, czego jeszcze nie znalazłaś, to jest może to. To jesteś może nowa ty. To jest fajne. To takie przekraczanie siebie ciągle. Przekraczanie siebie, grzebanie w sobie. Takie kantorowskie, bym powiedziała, no ale luposkie. I to jest taki rodzaj dyskomfortu. Nigdy nie wiadomo, czym ten artysta zaatakuje, co zaproponuje. Ja często to powtarzam, Lupa mówi, słuchajcie, jak przynosi nowy tekst. Teraz to, co teraz, ja coś wymyśliłem, to, co zrobimy, to tego jeszcze nie było w teatrze. I później tak wspaniale udowadnia, że tego jeszcze nie było. I tak łatwo można mu w to uwierzyć. W ogóle mu się łatwo wierzy. To jest mentor, za którym się łatwo idzie. Taki mag dla mnie trochę, co? Też. Tak, on jest bardzo mądrym facetem po prostu. Wykształconym, filozofującym, poszukującym. No i oczywiście ta praca jest tak długa. Czasami mam takie momenty, że mówię do niego nie wprost. Mówię metaforycznie, mówię sprawdzam. Skoro jesteś taki otwarty, skoro też jesteś skłonny się zmieniać, skoro jesteś skłonny robić coś, czego się boisz i czego, co masz niesprawdzone, jeżeli nie boisz się ryzyka, jeżeli jesteś odważny, no to ja patrzę, czy ty taki naprawdę jesteś. I czasami mówię, nie jesteś. A on za chwilę mówi, ach, jestem. I myślę, że to jest tak długa też znajomość i praca, że te pytania stawiam mu też w życiu prywatnym. Bo szczególnie obecnie jego życie prywatne stało się przedmiotem dyskusji publicznej. I nie jest tajemnicą. Był dość mocno atakowany, prawda? Przez różne środowiska artystów, młodych zwłaszcza. Przechodził przez różne trudne momenty w swoim życiu przez to. I to jest bardzo ciekawe. Mogę go obserwować nie tylko jako artystę, ale również jako człowieka. Interesuje mnie jako człowiek. I to nie znaczy, że się przyjaźnimy jakoś, no, ale to znaczy, że jesteśmy dla siebie ważnymi ludźmi. No poznacie chyba się dość dobrze, 20 lat współpracy. Tak. I chyba się rozumiecie, prawda? Bo ten język, którym on do nas mówi ze sceny, myślę, że jest jakoś przekładalny na język, który rozmawia z wami, że to jest rozmowa na bardzo wielu poziomach. Ja zawsze, jak się z nim stykam na scenie, to mam wrażenie, że właśnie on do mnie mówi coś więcej, coś jeszcze. A teraz te spektakle, w których on się odzywa, jest też ten jego komentarz niesamowity z OFU, to traktuję troszkę jak jego taki testament artystyczny, że to jest takie... To jest bardzo przemyślana kreacja. A myślę, że przemyślana kreacja to jest coś, co jest pani bliskie. Tak, to jest... Z Lupą mogę uprawiać teatr uniwersalny, metaforyczny. Teatr, w którym zawsze jest jakiś katarzis. Ja bardzo, bardzo lubię taki teatr. W takim się wychowałam. Pracowałam z Jarockim, z Mincem. Kolejnym wielkim mistrzem właśnie jest Krystian Lupa, moim teatralnym. I w tych spektaklach chodzi o coś więcej. Nawet jeżeli tam prześwitlutują problemy czy społeczne, czy polityczne, czy filozoficzne, aktualne, to króluje metafora, króluje magia, tajemnica. Człowieczeństwo w takim znaczeniu najgłębszym i najciekawszym. wydaje mi się, ja tak to odbieram jako widz, bo przecież też oglądam. Mm-hmm. Ciągle jeszcze można oglądać chociażby Rodzeństwo Krystiana. No, no wspaniałe, wspaniałe spektakl. To jest chyba jedno w Narodowym Teatrze Starym. Lub no, wiele, wiele spektakli, ale poza granicami Polski. Mm-hmm. Ale też Krystian Lupa tak po prostu chyba też pani pomógł uporać się z problemem, którym, o którym pani mówi, powiedziała rok temu dość publicznie w wywiadzie w Wysokich Obcasach. Mm-hmm. Wtedy pani wyznała, że miała pani problem poważny z uzależnieniem. Mm-hmm. I że pani ten problem pokonała. Tak, pokonałam i to było akurat w trakcie, takie podjęłam postanowienie, że się ograniczę w tym swoim nałogu. Nie zrobiłam tego sama, poszłam na terapię. Dokładnie podczas pracy. Ale to było bardzo odważne. Z Krystianem Lupą nad poczekalnią, tak. I on się też do tego przyczynił, ponieważ dawał mi wyraźne sygnały, że jest ze mną niedobrze. Mhm. Więc myślę, że przyjaciółka, córka i Krystian Lupa. Mhm. Jest to chyba jednak wyraz przyjaźni, że ktoś jest szczery, że neguje kondycję osoby chorej, uzależnionej, mówi lub daje wskazówki, sygnały, wysyła bardzo odważnie. I on był tym człowiekiem, który właśnie widział, jak dochodzę do ściany, robić różne dziwne rzeczy. I tak mnie trochę za to karał. Mhm. A ja nie chciałam być karana. Wiedziałam, o co kaman. I no, pewnie wiele rzeczy się na to złożyło, ale absolutnie również moja siła przede wszystkim. Mm-hmm. Bo ten zawód też dużo chyba kosztuje, prawda? W każdej roli, tak jak pani powiedziała, oddaje pani cząstkę siebie. Mm-hmm, tak, tym bardziej, że ja no, nie znam innej pracy jak takiej, że się obnażam. Dla mnie to aktorstwo, ten zawód nie jest uprawianiem warsztatu, używaniem narzędzi aktorskich, mm-hmm. oszczędzając swoją osobę. To nie tylko rzemiosło, prawda? Tak, ja lubię też sama siebie zaskoczyć, właśnie wykazując się taką odwagą, a jeszcze powiem o sobie to, czego nie wiecie. Oczywiście z zachowaniem jakiejś równowagi i normalności. I higieny, prawda? Higieny. Żeby nie zwariować. Tak, mhm. i będąc bezpieczna też dla innych. No tak. Bo absolutnie uważam, że jeśli się w tym zawodzie coś robi, pracuje się zawsze w zespole, w grupie i trzeba ludzi chronić, szanować. Nie jestem, mam wrażenie, typem takiej przedwojennej gwiazdy. Mm-hmm. Tylko ja, a wszyscy na kolana albo... No to ja myślę, że umie zamienić często na my. A skoro to o tym mówię tutaj, z tym takim przekonaniem, umiem zamienić ja na my, to znaczy, że trochę kłamie. Bo w psychologii jest taka zasada, jak ktoś bardzo przekonuje o czymś, to znaczy, że w to do końca nie wierzy i to nie jest prawdą. Czyli może się z tym zmaga, mhm. z takim swoim ego, indywidualizmem, z tym, że czasami ludzie mnie wokół denerwują, że się muszę dostosować, że wydaje mi się czasami, że mam rację, a wcale nie muszę mieć racji, jest wiele racji zawsze. Oczywiście, tutaj zrobimy krótką pauzę. I wrócimy za chwilę do państwa w internecie. Proszę państwa, to była nasza kolejna letnia odsłona audycji w Antrakcie. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel, bardzo dziękujemy. Również naszemu realizatorowi Bartkowi Machajewskiemu i wydawcy Jackowi Pietrasikowi. Mamy nadzieję, że państwo nie zapomnicie o teatrze, bo sporo się będzie latem na scenach całej Polsce działo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Sponsorem audycji był Orlen. Mecenas Teatru Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację. Nie widzę. Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski. Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Witam państwa, Dariusz Szpakowski w Media Expert.